الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الإمام نووي رحمه الله فدي مبارك كتابك لدرسونو دا سلسله و باغ سلسله کې موږ درې سلويخ حدیثونه هغه بیان کړو. اخرنه حدیث هغه بیان شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی میراث کې چې رچا مقرری حصی دی ناول اغوی ته د اغوی اغا ایسی ورکی او بیچی ردین سپاتی شنو مڑی تا نیجدی چی کم ناری نده آغا تا بمیلاوی گی دی مسئلی پورا وضاحت او تفصیل آغا پخپل زکی شیو. دا غین بعد سلور سلو اختم حدیث راوله ده چی پدی که در رضاعت مسئله بین شویده او دا یو اهمه مسئله ده چې دې ته موږ ضرورت لرو چې په دې باندې ځان پوه کړو. او ډېرو خلکو اوس چې دی هغوی ته پته ولګېده ډېر وخت تېرولو نه بعد چې بچي پکې شوي دي او اوس ورته پته ولګېده چې د رضاعت ته مسئله هم په شریعت کې شتي او دا ښځه په ما باندې حرام ده د زما خور کی د څه د لاسه د جهالت د لاسه چې کله یو سړی شریعت نه زده کوي دین نه زده کوي دا مسلې بیا غته راپېښېږي. نو د رضاعت ته مسله د اهم مسله ده چې سړی ته دا پته ولګي چې څوک په ما باندې حرام دي او څوک نه حرامېږي. دا حدیث سلور سلو اختم حدیث ته په دې کتاب کې د عائشه رضی الله عنها روایت ته وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړی و الرضاعة تحرم ما تحرم الولاده. رضاعت چې دی هغه څه حرامي چې څه حرامیږي په ولادت او په نسب سره. دا حدیث امام بخاري امام مسلم راوړی. یو حدیث کې داسې هم راځي چې يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. رضاعت ته لاسه هغه څوک حرامیږي کوم څوک چې د نسب د لاسه حرامي. او وضاحت به وشي انشاءالله. دی حدیث کې د عائشه رضی الله عنها حدیث کې دی کې دلیل دی په دې خبره باندې چې د حرمت په باب کې د رضاعت مسله هغه د نسب په شان ده. نو په نسب کې چې څوک هم پتا حرامیږي هغه په رضاعت کې هم حرامیږي. او دا حدیث په دې باندې واضح دلیل دی. دا حدیث تفصیلا هم راغلی دی په صحیح بخاری کې. هغې کې داسې دي چې عائشه رضی الله عنها وی وی زما تره راغلی و جاء عمي من الرضاعه. زما تره راغلی و چې هغه زما رضاعي تره و فاستأذن علي نو هغې اجازه وغوښته چې کور ته دننه درځم. فأبيت ان آذن له نو ما انکار وکړو اجازه مې ولا ورنه کړو دې تر له اجازه ورنه کو. او د دې تر نوم افلح حکم چې راغلی دا دی رضایی تر و. رضایی تر څه مطلب شو؟ نه رضایی تر ګوره ده د کمی اختزی سره چې یو انسان پیوس کی دا غی خاون دا دی پلار شو کنه دی الک پلار شو کنه د دې سړی رور به سي تر ویلی د دې سوې رزای تر وځنو اوس په شو ګرانې په اوس منې په وګس یو ماشوم راولګي د زنانې په یو وسکل د زنانې څه شو مور شو خاونې د دې زګه څه شو د دې پلار رور څه شو ترېنه شو رضایی تر دادی نو دا سره داد عیش رضی اللہ عنها رضایی تر دی مانه دا چه دا دی سری رور دا عیشی سره رضایی پلاری او رضایی پلار اغا ابو القعیس ته دید ابو القعیس رور دی افلح نمید نو دوی زده نه درځم هغې او ته وی نه د هغه وخته پورې به نه راځي چې څو پورې ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه اجازت نه یې اخیستې او دا ګوره د هغې تقوا وه او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بیبیانو هغه پاکوالی دی چې دا رضایي تره دی خو ته به د هغه وخته پورې دنه نه راځي چې څو پورې ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه تپوس نه کړی او دا به د مسلمان شانی دې ته به نه ګورو چې دا زما تره دی او کاکا دی او د کاکا زوی دی او د ماما زوی دی او خپه کېږي زر پیرې خو دې خپه شي خو چې مانه الله او د الله رسول خپه نه شي دا اهمه خبره ده رور دی رور چې د یو مور پلار نه پیدای که دی خپه کېږي خپه دې شي خو چې مانه الله خپه نه شي دا اهمه خبره ده وایي زه به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه تپوس کړو وی چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی ما ورته وی چې زما تره رضایی افلح راغلی او اجازه ته وغوښتو چې دنه درځمه ما ول اجازه ورنه کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماته وی چې انه عمکی دا غصه تره دی نو دلې اجازه ورکوه وی ما ورته وی چې یا رسول الله انما ارضعتنی المراه ولم يرضعني الرجل يا رسول الله ما له پیدا که زنان را کړی دی سړی خو نه را کړی دی خو دا که سړی رور دی خو دا ابو القعیس رور دی ما له پیدا زنان را کړی دی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ته وی چی دستا تر دی دی دن را تلی شی ولی وی چی یحرم من الرضاعة ما یحرم من الولادة رضاعت تلاسه حرامی گی آغا سا چا اگر ده نسب دلاسه بسره حرام شد نو پا نسب کی در ویره پتر بانده حرام ده کنه ده حرام حلال ده او پا یو زنانه بانده ده اگه تر حرام ده که حلال ده سوچ خبره حرام ده نو چی پا نسب کی حرام ده نو پا رضاعت کسه شو دلتم حرام شد ده اگه تفسیری حدیث ده د دې نه مخکې چې دا مسله ښه واضحه کړو چې په رضاعت سره څنګه نسب ثابت یا رشته ثابتېږي او حرمت ثابتېږي دا خبره یاده کړئ چې کومې زنانه چې په موږ باندې حرام دي یا په زنانو باندې بس سړي حرام دي د دې درې وجې دي بنیادي چې د هغې دلاسه دې درې وجو دلاسه یا خو بعض ښځې په موږ باندې حرامې دي او یا په ښځو باندې بعض سړي هغه حرام دي تو په مسله باندې پوره پوه شي یو وجه د نسب دلاسه په موږ باندې بعض زنانه حرامې دي په نارینو او په زنانو باندې حرام دي بعض زنانه بعض سړي وي خو سي او بیا دا فائده یاده کوي د نسب دلاسه چې کمی زنانه حرامی دي هغه اووه قسمه دي بس اتمی نشتی د نسب دلاسه چې کمی حرامی پای کې ټول نه اول لازم مور حرامه ده نو دریمه پای پسې راځي لور دا د څه دلاسه حرام دي نسب دلاسه رشتې دلاسه دریمه حرامه ده خور او څلورمه حرامه ده رویرا پینزم حرام ده خورزه شپږمه حرامه ده ترور چې د پلار خوري اوومه حرامه ده هغه ترور چې د مور خوري چې خاله ورته ویل کېږي ده حرامې دي اووه قسمه زنانه نیا د مور په ځای شو که یعنی مور چې کله وویلی شي بره ځه بره سلسله چې څومره ځي ټول به تا حرام دي چې لور وویلی شوه کته ځه او دا چې څومره ځي ټول به تا حرام شي نو لور کې دننه کته ټول رالو بره مور چې یاده شو نو ټول بره رالو نو اووه قسمه زنانه دا به مونږ بندې څه دي دا حرامې دي او دا دا حرامې دي څه دلاسه د نسب دلاسه رشتې دلاسه یعنی څه وجه ده چې مور به تا حرامه ده لیکن چې ستا مور ده رشته سره د مور د نسب دی تړون دی خور ولې حرامه ده ځکه چې ستا خور ده او دې سي بیا ځه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د رضاعت دلاسه حرامېږي هغه څه چې حرامېږي د څه دلاسه نسب دلاسه نو اوس راشه اوس یې ته وضاحت وکړو یو جنۍ ده هغې د یو ماشومې په یو جنۍ ده عفوا یو ماشومه ده هغې د یوې زنانه په یو سکل پنځه پیرې دو کالو کې دننه نو دا زنانه د دې جنۍ څه شوه دا زنانه د دې جنۍ څه شوه مور یې شوه کنه په یوه لور کې دی مور شوه نو دا په نسب کې د دې مور شوه اوس د دې زنانه چې کومې لوڼې دا دې څه شوې خویندې شوې دغه خویندې لوڼه د دې څه شوې خورزی شوې او دغه دغه خویندو زامن د دې خوری نشو او د کومې زنانه په یي چیز کلي دغې خور د دې څه شوه ترور شوه او د کومې زنانه په یي چیز کلي دغې د خاوند خور د دې څه شوه ترور یې شوه که پلار یې نه دی هغه سړی پلار نه شو چې پلار یې شو نو د پلار خور څه یي ترور نو ګوره د نسب چې څه دي عدلته ثابتېږي الک باندې و مثال ورکو چې خبره ښه واضح شي یو الک دی په یو سکل چې په یو سکل پنځه پیرې دوه کالو کې دننه د زنانه د مور شو چې زنانه مور شو نو دغه سړی پلار شو نو په ده باندې اوس ګوره د ده د دې زنانه چې څومره لوڼې دي دره ده څه شوې خویندې شوې نو په ده څه شوې حرامې شوې بیا د دې زنانه چې څومره خویندې دي اګه دې تروریا نشوي چې خاله وته وي هغه په دې باندې حرام شي د دې سړي د دې خزي د خاون چې څومره خويندې دي هغه دې تروریا نشوي هغه په دې باندې څه شي حرام شي د دې خزي چې کم بچي دي دا غوي بچي هغه دې یا خورزي دي یا خوري نه دي یا رويري دي او یا رويري نه دي وو شو کنه ته نه پوهه نو دې کومې زنانه پوهېږي چې سکلي د هغې مور د ده څه شوه نیا شو د هغې سره نکاح جایز ده ولې نه ده رضایي مور یعنی نیا ده او بیا دې ښځه نو نسب کې چې کوم په تا څه حرام دي هغه دلته هم په تا حرامېږي او هغه رشتې ټولې دلته ثابتېږي ښه ما چې فایده ته اوسه ذکر کوله چې کومې زنانه په موږ حرامې دي یا په زنانو باندې بعض نارینه حرامي د هغې درې وجې دي اولنۍ وجه نسب دی دویمه وجه خیخي چې ورته ویلی کېږي د سخروالۍ د لاسه یا د سخرګنۍ د لاسه د سخر او د خواښې د رشتې د لاسه هم بعض په موږ باندې حرام شي او موږ په بعضو باندې حرام شو هغه دي سي لکه سړي باندې خواښې څه ده حرامه ده د څه د لاسه حرامه ده نسب د لاسه نو چې نسب دې دلته رواج شو نو بیا هغه اولنۍ کې موږ څه ذکر کول دلته هېڅ نسب نشتې دلته نسب شتي هېڅ نسب نشتې دا چې په حرامه ده دا ذهن کولو کوي دا چې په حرامه ده ځکه چې لورې د دې سړي سره په نکاح کې ده نسب په کوم ذکر راغلی انیشي جواب کولی نو ګوره یو سړی دی هغه د یو ښځې سره واده وکړو ورسره میلاو شو او دې خزي د ځان سره یو لور راوستې ده د بل خاون نه دا په دې خزه دا په دې سړي باندې حرام شو ولې حرام شو بیرشتہ ہوئے تا سو نسب ہوئے دا سب نسب ہو پرشتہ ہو پر دا سن خطی مور دا دی سڑی پا نکاہ کی شو دای جواب تا مور دا کہ سڑی پا نکاہ کی شو اگو سر ملا اب کی شرط جو سر ملا ہو شو خواہ دغشان دا زوی خزا انگور دا پا سڑی باندی سا دا حرام دا ذکر چی دا دا زوی پا نکاہ کی دا او دا گورا میشتا دا پارا حرام دا کرا زوی تی مروم شو دا بیام حرام دا خدا دا آقا زوی دا پارا چی اللہوی من اصلا بکم چی اغسطر سو دا ملان پیدای یعنی آقا نیچی پا خلا باندی و تا زوی ہوئے ہو یا رضائی زوی دا بگی بلا فائد درالا لیکن او سڑے دا آقا زوی دا رضائی رضائی زوی سنگ شو رضائی زوی ستا ہوئی چی دا آقا خزی والا پی ورکلی دا سان جواب دا دی رضائی زوی وعدہ ہوکو نو اس دا دا خزا پا دی سڑی حرام دا کنا دا ولی ولی حرام دا وجہ خوی ما تو نسب کم زی که دا اللہ بندگان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی وی حرامی که دا نسب دا لاسل دا خو نسب نیشتی نو چی نسب نیشتی نو حرمت نیشتی رضاعت کی آغس حرامی که چی پا نسب کی حرامی نو دلتا خو منز که نسب نیشتی چی نسب پتا باندی چی استا دا انگور حرام دا پا منز که نسب دی اولی حرام دا تجوی پا نکاہ کی دا خیخی دا خواہ دلتا خو نسب نیشتی او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رضاعت کی آغس حرامی که چی حرامی پسکی پا نسب کی بل دا اللہ وی چی دا آغس زوی لور پتا سو حرام دا چی ستاسو دملان پیدا دا دملان پیدا دی دالے کی دملان پیدا دی نرے پیدا نو دا سنگ حرامی دی پتا بل دا سی عمر صلی اللہ علیہ وسلم خواہ بل پا خزبان دی سخر حرام دی پا خزبان دی سخر حرام دی نو دغشان پا خزبان دی دخاون زوی حرام دی پوی گی بودی گنا دا یسو مسئلی اس کے پاکی تفصیل لزو خواب بیا پاکی جوار لارشی غفری بیتو او بیادت ہوئے ما او بیادت ہوئے ما چه علم دست پک مگنی اولا مولا چه اللہ علم ورکڑی کنا لکا اللہ قرآن کی سوئی وما یلقاها الا ذو حظ عظیم اللہ وی دا نمی لئی مگر آگا چاہتا چی دا لوی برخ خواونی لوی برخ خواون سر علمی دا اسی ار شریط ملائی کی منا نبی دا بازوی چی علم بجو آسانی او دا خود بٹکی دا او دری ٹکی دا باز رای جی منگتا ہوئی کہنا وی باز رکور کی ترجمہ پرتا دا ترجمہ اے ترجمہ نا زیتا اس دا ترجمہ او چی سمر دا علم کتابون دی بکور کے کیا دا کپا دی مسئلو تا پوش زمانوں بدل کا کی دے دا سرکا الماری دا کواو تا خوشحالی گا تا سوران تیو باز بیور کواو زمان مکتبا او خلق برای تا ماشاءاللہ تبارک اللہ علی کی نور افوا بگی سشتی افوایی سو بیشتی ذکر دا خلیفہ حارون رشید پا بارک راجی چی اغبا چی خپل خزی لسر اولو علاکہ خلیفہ باچاو نجی دی خپل خزی لسر اولو دا علماء علاقہ کی چی کم علماء و مشاران دا گوی خزی لبای مقشان راولو پار شیر با یوشان راولو نا خزی تیورز گلو کرد ویزه دا باچا خزه تا دا خزی ما سر یوشان کلی ناغد زن سر بوت لنو یوزی کی گرد دیو گرد دا چی دا گرد دا عمر نکم دی نو دا گرد راول گی دو پا دی گرد باندی سور شو ناخز ہوتی تا ما تا خیسا ما تا تا ویلو سو تا کیسا وی تا تا می دقفو اصل کی دا گرد دا دی گردی بچے ری ہونند اگر دا مور نپی جنی کد دا علماء نوے زمانگم دا حال دا اوس ته سمګ تل ګيري چې دا مور پتا حرام شو هغه پتا حرام شو دا پتا حرام شو دا پتا حرام چې دا علماء دې در کړو ته بس پويږي بیا ته څه پويږي چې پتا باندې دا فزه حرام ده او که حلال ده ته به خپل قران او حديث راولي ته به وګورو ته بیا نه پويږي پويدې چې بيته ده نه نشي پويدې نو ځکه د علماء قدر او غوي ته هر وخت دعا دي علماء دلاسه منګه په رڼا کې د الله په توفیق سره روان یو منته پته لري چې دا حلال دي دا حرام دي دا کولی شي دا نشي کول نو درېم چې کوم حراميږي درېم قسم زنانه چې په موږ باندې حرام دي هغه د جمع دلاسه یعنی دوه زنانه جمع کول هغه څنګه دوه خويندې د یو سړي په نکاح کې په یو وخت کې نه جمع کیږي دوه خويندې د یو سړي په نکاح کې په یو وخت کې دا نه جمع کیږي یو وخت بدی وي کې دی خور سره نکاح کوي او طلاق کوي یا مړ شي او بیا وروسته د بل خور سره ور نکاح کوي نو جایز دی خو په یو ځای په یو نکاح کې په یو وخت کې د یو سړي سره دوه خويندې دا نشي جمع کیږي نو دغه شان حدیث کې راځي چې یو زنانه او د هغې ترور ته په یو ځای نشي جمع کولی او دغه شان یو زنانه او د هغې خور د هغې خاله نشي جمع کولی ځان سره دا درې قسمه زنانه دي چې دا په موږ باندې څه دي حرامي دي څلورم قسم په موږ باندې چې حرامي دي هغه د رضاعت مسله ده رضاعت هغه اسانه ده په نسب کې چې څه حرام دي هغه په رضاعت کې حرام دي اوسې پوه شوئ که نه ښه دا پی چې ماشوم وسکي د زنانه نو آیا دی په ډایرکټ حرامیږي او بس نسب رشته ثابته شو د رضاعت او خبر روانه شو نه د هغې دپاره یو څو شرطونه دي چې هغه ستاسو ذهن کې او اکثر زموږ نه خلک دا تپوسونه کوي اکثر دا تپوسونه کوي نو چې کله دا شرطونه ستا په ذهن کې نو ته په مسله باندې پوه شو او ډېره اسانه مسله ده هېڅ ګرانه نه ده خو هغه چاته ګرانه ده چې الله ولې توفیق نه وي ورکړی دا دماغ دا چې په دې سر کې دننه پراته دي دا چې ته د دنیا دپاره استعمالې څومره بې پوه شوی مګر الله د کتاب دپاره استعمال کړي نه پوهېږي اوبته څومره ته به دنیاوي کیسو باندې پوهې که نه یې پوه ښه پوهې دا ته استعمال کړې د قرآن او حدیث کې چې ته به پوهېږي او که نه پوهېږي عجیبه خبره ده د حدیث یو ټکی ده قرآن یو ټکی ده کله وایي ژبه مې پېړه ده کله وایي عربي ده او موږ پرې نه پوهېږو کله څه او دلته به داسې داسې الفاظ ازده کړي دي د خپل کار دپاره چې ته به ورته حیران شي دا ټکی ده راوړي ده کوم ځای نه دي ګورې هلته د شوق دی چې دا مې زده کړی چې دنیا وګټم د چا چې شوق یې د الله د کلام سره او د پیغمبر د خبرو سره هغه زده کوي نو اولنی شرط هغه دا دی چې دا حرمت ثابت شي په رضاعت سره د هغې دپاره دوه شرطونه لازم دي اولنی شرط هغه دا دی چې پنځه پیرې به دې ماشوم په ایس کړي خمس رضعات پنځه پیری یا دغې نه زیات خو واضح ده او پنځه چې دا په کې یې لازم حدیث کې درځي امام مسلم دا حدیث راوړی د عائشه رضی الله عنها وی کان فیما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا په قرآن کې دا یو آیت و چې کوم ماشوم دی او زنانه لس پیرې په یو سکل نو په ده باندې دا زنانه حرامه شوه او د رضاعت مسله ثابته شوه څو پیرې لس پیرې دا په قرآن کې آیت وګورئ نشتې په قرآن کې دې څه آیت نشتې پکې قرآن کې دې بیا دې نه منسوخ شي نه چې منسوخ شي غایت هم نه بارك الله فيك کله آیت دي منسوخ کی چې قرات منسوخ شو یعنی قران نه الله غایت اوچت کو ختم کو او حکم منسوخ شو مثلا ختم شو او کله آیت څنګه منسوخ شي یعنی آیت شتي قرات شتي کو حکم نشتي خکله دي سي چې تلاوت منسوخ شي یعنی قرآن کې آیت نشتی لری کو او حکم شتی او غد داده خدای لسو پیرو دا مسئله چې منسوخ شوه نو خبره ست وورید نو عائشه رضی الله عنها وی ثم نسخنا بخمس معلومات آیت منسوخ شو په پینزو پیرو سره په سو سره په پینزو سره به دغه مسئله ثابت شو اوس هغه پینزو پیری تذکره هغه په قرآن کې شتی نشتی کشتی نشتی نو دا منسوخ دی حکم شتی او قرت منسوخ دی خو دا مسئله شتی ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شو عائشه رضی الله عنها وی او بعضو خلکو ته لا دا پتم نه و چې دې تلاوت منسوخ شوی دی او هغوی بله دغه آیت تلاوت پکې کو دري پنځه پیرو نو دا راجح قول دی والله اعلم همدغه قول د عائشه رضی الله عنها عبدالله بن مسعود عبدالله بن الزبیر دی ټول نقل چې ماشوم چې پنځه پیری پی دی او زنانه وسکی نو دا په ده باندې حرامي اگر که یو قول درې پیری دی یو قول داری چې پی وسکل به دا پې حرامه شو خو راجح دا دی دلیل په رڼا کې چې پنځه پیری بی اوس سوال دلته دی چې دا پیر څه ته وایي بیا دې کې هم د علماو اختلاف دی بعض علما وایي چې د زنانه په سینه باندې خوله کېښود او پی راښودو به دا یو پیر شو بعض وایي که د سا اغستوله ودرېد یا مخې واړه او بیاره واوړېدو او که هر څه خو چې دی ودرېدو دا یو پیر شو او بعض محققین علما دا وایي چې نه پیر دې ته وایي چې دا ماشوم پیسکي د دې زنانه تر دې چې دې د سینه په خپل مرضی پرېږدي نو دې چې د سینه په خپل مرضی پرېښود نو دا سو پیرې شو دا یو پیر شو او ماشوم په اله اسانه په خپل مرضی سینه نه پرېږدي اله پرېږدي چې کله دې ښه پوره پی وسکي اوس منځ کې که چېرته دله پرنجې ورشي یا دې سا الی ودرېږي یا کله دې چې څوک چغه وي دې وېرېدو او ودرېدو نو دغه څه یعنی د پیر د ده ده نه کمزوره کوي نه ولا خرابوي دا په حق کې دننه دی لکه دې ته رضعه وایي یو پیر پیس کل ګوره ډوډۍ ته مونږ څه وایو وجبه څه ورته وایو لکه ته ماسپخین چې ډوډۍ ته کښېنې دې ته څه وایو وجبة الغدا وجبه تاسو خو په سعودي عرب کې اوسېږي وجبه پېژنې که نه وجبه دې وکړې خوراک ته وایي اوس دې وجبې به دې منځ کې ته ساملې ته پکې پرنجې م وکړې ته پکې خبره م وکړې خو هغه ټول هم یو پیر یو روټۍ یو ټیم روټۍ حسابېږي یو خوراک حسابېږي نو دغه شان د دې ماشوم د پیسکل والله اعلم همدکه راجح کول ښکاري ځکه چې شریعت دغه خبره نه ده بیان کړې او عرف ته عرف ته پرېښودې چې خلک د یو پیر څه ته وایي خلک یو پیر دقې ته وایي خلک یو پیر دقې ته وایي نو دې شي کېدی شي چې یو زنانه ماشوم له پنځه پیرې پی ورکړي د ورځې تاسو دومره په سوچ کې پرېوتئ لکه دا نه شي کېدی چې یو زنانه خپل بچي له پنځه پیرې پی ورکړي نو ولېږلی بیا نو چې دې د پنځه پیرې په ورځ کې وکړو په ورځ کې دې نه شي حرامېده په دې زنانه کېدیش ځکه چې هلته مونږ څه وایي چې یو پیر څه ته وایي چې دی په خپله مرضۍ دا سینه پرېږدي ورېدا نه شي کېدی د پنځو پیرونه هم زیات کېدی شي د پنځو پیرونه هم زیات کېدی شي نو دغه یو رضعه حسابېږي چې ماشوم په خپله مرضۍ دا سینه پرېږدي بس دا یو پیر شو چې دغه شان د پنځه پیرې د یو زنانه پی وسکل نو دلته مسئله بیا د رضاعت او د حرمت اگر علیه ها دویم شرط باقی که اهم داده چی دا پی با دی ماشوم پا آگه وقت کس کلی کم وقت چی دا دا پی و دا سکو دی او غد وکال عمر دا اهم شرط والوالداتو یردعن اولادهن حولین کاملین او میان دی با خپل بچول پي ور کوي دو کال نو دو کال الله ولي ذکر کړي ځکه چې دو کال د ماشوم پي ته ضرورت لري اذا مطلب دې چې دو کال نه بر پي نشي ور کولې کې وزنان خپل بچی لا پي ور کوي دریم کال وي یا سره پاس دو کال جایز خو دومره دې چې دغه پي ور له فائدہ نه ور کوي فائدہ ماشوم له پي کله ور کوي چې کله دې دو کالو کې دن نه د دې دو کالونو چې دی وړي دی بیا خوراک ته ضرورت لري نو چې دا ماشوم کله پیس کی او د دې د پیو دوراني او هغه دو کال عمر دی چې په دې دو کالو کې دنه د دې زنانه پیس کلی پینځه پیری الی بدا حرامي او مسله د حرمت هغه به ثابتېږي بیا پوه شوې بګنې اوس یو ماشوم دی څلور کال عمر دی او د زنانه پی اوس کل پینځه پیری نسبی تیره تا حرمت او پا دی دلیل لی عائشه رضی اللہ عنها وی پا صحیح بخاری سی مسلم که دا حدیث تی وی یو کس را گلیو زمان خوالا اجازت وقتو دن ندر شما وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چرا گلی وی چی ویلی دونو دا مخ دا رنگ بدل شو وی ما تیوی عائشه دا سوک را گلی ری دا سوک دی چی ولار دی وی ما توی چی رسول اللہ زمان رضایی رو ردی دا زما رضایی رور دی وی ما تیوی چی انظرنا من اخوانو کننا دا دی خبری پورا تحقیقو که چی استاسو دارون سوک دی دوی کم وقت پیس کلی دی فا انما الرضاع من المجاع آغا رضاعت لی اعتبار دی چی آغا وقت کی کم وقت چی ماشوم پا پیو پسی وگه کی او ماشوم کلا وگه کی پیو پسی دو کالو کی دن یعنی اعتبار دغه رضاعت لري دینه بعد چې کم دی هغې سره حرمت نه ثابتېږي دریو کالو ماشوم پنځو کالو شپږو د دې نه زیات او چې له دوو نه څومره اوبه راځي چې دی د یو زنانه پیوس کي پنځه پیری نه لس پنځه لس نو حرمت نه ثابتېږي ځکه چې دا وخت د دې نه دی دا وخت د ده د پیو نه دی د بازو دا مطلب دی بس خلک دیسه وی چې دا ماشوم صرف پیس کی نه دا غلطه خبره ده لازم نه ده چې ماشوم به صرف پیس کی کله نا کله دیسه چې ماشوم پیونس کی او ورسره خوراکوم کوي اوس یو ماشوم دی د یو نیم کال دی خوراکوم کوي او پیونس کی او د یو زنانه پی پنځه پیری اوس کوي رضاعت مسله ثابتی هغه ورو نه ثابتېږي ولې وہ ڈوڑی اس رفڑی دو کالو کی دن نہ دیا ہم مسئلہ دار دیو سر نور سے خوریو کہ نہ خوریا گئی سر زمان سے کار بلکہ اکثر ما شمانان دیسی چی دیسی دی کال تا ورسی نمین دیو نبیا لگ لگ خوراک ورکی اگیل اعتبار نیشی چو خدا خوی خوراک شروع کرن خوراک کل مین دیو رکی نور دا اصل غذا چی دا اگر پید اصل غذا او دلیل پا اگر داده پی دلیل چی پا دی ماشوم بانی دا پی بن کا او دا دنیا خوراکون او لور کا دیو بیم کم زوره او پی پی بن کا دیو کم زوره ذکر چی دو کالو که دن ماشوم پیو تا زورت لری دقا دا سخاکم دی او دقا دا خوراکم دی نو دا مسئله و سره یاد ساته خواه بل مسئله دا یاد کی چې رضاعت ته پاره د رضاعت ته مسئله ثابتې دو ده پاره دا کافی ده چې یو رښتینی زنانه ده وی چې او ما دې ماشوم له پی ورکړی دی یا یو زنانه پی گوایو کی رښتینی مؤمنه نو دا څه ده دا کافی ده خو شرط پکې دی چې له زنانه سی رښتینی دینداره وي او باقی دلیل ما نشد روز کی ذکر کړو پته نشتا سو بده ما تیز ذهن یو کنه وی منګه هغه زین ذکر کول چې کم ځګی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خاندل دا مې ذکر کول د تفسیر د دورې نه مخکې او هغه حدیث په صحیح بخاری کې د حدیث عقبه بن الحارث رضی الله عنه چې یو تور زنانه رااله او دوی چې ما دې دوانو له یو ځای پوی ور کړی والا کې هغه ود نه وکړه نو هغه دا خبره لکه نه منل چې د څنګه او د کله او د ول نو د مکې نه راغې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته یا رسول الله دا او دوس دي شو یو دوی دا وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسکی شو وی کیف وقت قیل ویل کی یو هوکره تداوی چې دا څنګه او د ول هو ویل کی خبر خو ویل شو دې کنه خبر خو ویل کی چې تاسو په یو ځکې لري بوځه پرې نو چې یو زنانم گواهی ورکی او دا زنانه رشتین یو دینداری او ست تهمت پی نئی لگو دیسیم که دیگی که یو زنانه رایشی او دیو کور رانولو دا پار دا قصه وکی نه نه چه تهمت پی نئی او دیندار زنانه او اگه دا گواهی ورکی چه ما پی ورکڑی دی یا او دی پلانی پی ورکڑی دی نو دا سدا دا گواهی سدا نه دا کافی کافی دا بله مسئله اکثر دا خبر ډیر رجوی دا شکی دی چی دا بی سلور پیری پی ورکڑی که دا بی دری پیری ورکڑی نو آقا دا دی چی مسئله جواب بیلت داره چی اصل داره چی دا پی ندا حرام ځکه چې شکل په شریعت کې اعتبار نشته لکه اوس یو زنانه ده هغه وایي چې ما دې ماشوم له پی ورکړې چې درې پیری وو که دوه وو ما ته پته نشته او زه شکی یم نو چې موږ وایو چې ته په شک کې نو شکل اعتبار په شریعت کې نشته نو اصل دا ده چې د زنانه د دغه نارینه دپاره حلاله ده دا موږ د شک په بنا نشو حرامولی پوښې به دې مسئله نو چې شکی خبرې ها اوس کې د زنانه زن په زور په شکی کوي نو دا د الله په نیز د قیامت پر ورځ بل نه جواب ورکړي وګوره وړه خبره نه ده که چېرته یو زنانه دي چې راشه زه به زن په زور شکی کوم چېره پته نشتي یو کېدی چې د دوی د کور ورننه شي د قیامت پر ورځ به الله ته پوښ کوي او که چېرته یقیني ده زنانه په شکی او دې ته پته نه چې دا دوه پیری پی دي درې دي پنځه دي شپږ دي نو بیا دې سره حرمت نه ثابتېږي ځکه چې دا یقیني ده چې دا ښځه د هغه دپاره حلاله ده او دا شکي ده چې حرامه ده او که نه ده نو ته څنګه شک په یقین باندې رامخکې کې ورسېدي په دې مسئله کې بله مسله ورسره دا یاده کوي اګر که د رضاعت مسلې ډېرې وي یو سره دا مسله ثابته یاده کوي چې اوس یو سړی دی یو ماشوم دی پی اوس کل دی یو زنانه پنځه پیری یا د هغې نه زیات دو کالو کې دننه نو دغه زنانه څه شوه مورې شوه د هغې لوڼې خویندې شو دی د هغې څه شو زوی شو او دغه سړیم زوی شو خو دا یاده کا دلته د رضاعت ته رشته منځ کې ثابته شوه حرمت هم راغې خو ګوره دې سره نور دغه حقوق نه ثابتېږي کوم چې د خپل بچي دپاره یا د خپل رور او خپل خور د پاره دې دا سړی میراث وایي ها میراث کې برخه نشته دغه شان څنګه چې په د باندې د خپل مور حق دې د کمی نه چې پیدا دي دغه شان به دې مور حق نشته دې څنګه چې د خپل پلار حق دې دغه شان به دې پلار حق دې نه ها تپوس به کوي دوا سلام بو سره ساتي د خسته اخلاق خو په د باندې واجب نه دي لکه څنګه چې دبنې د خپل مور پلار حق واجب دی دا اوسه یو مسله یاده کې سره ضعیف خور ده د هغې په تا داسې حق نه دی لکه څنګه چې تا باندې خپل خور حق دی رضایي رور داسې حق نه دی لکه څنګه چې تا باندې د خپل رور حق دی او نه په میراث کې برخې رسېږي تا ډډه لګولي چې زمونږ رضایي رور مړلې او کېدی شي موږ ته په کوم یو ټوټه میلاو شي تا ته څه نه میلاوي رضاعت په مسئله کې رضاعت سره څه ثابتېږي ګوره حرمت ثابتېږي دغه زنانو ته د کومو سره چې رشته جوړه شوه دوی ته کته جایی شو د دوی سره خلوت څه ته ویلې دوی سره یوازې کېده دا جایی شو ځکه چې لکه څنګه چې ته خپلې مور سره یوازې کېنې دغه شان د رضایي مور سره هم ته یوازې کېدی شي خپله خور دسته دغه شان رضایي خور هم په تا حرامه ده اغه سرم ته یو ذکر کې مثال کې څه خبره وته کې نور څوک نه وتا وغه ولاړې خبرې کوي یو بل سره جایز دي کني جایز جایز دي څه دلته څه جایز شو رضاعت تلس خدای میراث کې نه ثابتي او نه پیدا کې لازمی حقوق ثابتيږي کم لازمی حقوق چې تابانی د اغه خپلوانو دي کم چې په نسب کې څه خپلوان دي پوه شو به کنه په دې باندې به اکتفا وکړو چې صرف دومره چې خبره تاسو ته واضح د هغې نه بعد پنځه څلوېښتم حدیث یې راوړی دی د جابر رضی الله عنه حدیث دی انه سمع النبی صلی الله علیه وسلم عام الفتح وهو بمکه وایي ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه د فتح مکې د کال په موقع باندې دا خبره اورېدلې وه هم په مکه کې مې ته اورېدلې وه نو مکه کله فتح شوې ده اتم کال کې یعنې د هجرت اتم کال او دا خبره هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مکه کې کړې ده عام الفتح چې ویلی شي د فتح مکې کال نو کال کې خو دولس میاشتې دي که نه نو هغه داسې ونه وایي چې ما ته صرف د فتح مکی په کال اورېدلې دا خبره وایي د فتح مکی په کال او په مکه کې مې ته اورېدلې ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وایي چې ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې خطبه کې دا وایي په دې تقریر کې چې الله او د الله پیغمبر حرام کړی دي په تاسو باندې شراب او حرام کړی دی په تاسو باندې مرداره او حرام کړی دی په تاسو باندې خنزیر او حرام کړی دی په تاسو باندې بوتان دی په تاسو باندې حرام کړی دی الله او د الله رسول اصل حلالونکي حرامونکي څوک دی الله دی خو پیغمبر بیا د الله له طرف نه بیانوي فقيل يا رسول الله چا بگی دوی چې اذا الله پیغمبر ارايت شحوم الميته د دې مردارو دا چربی چې دا مردار سروې د پاکې د نه چربی د واز دي فانه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس يا رسول الله دغه واز دي دغه چربیانی په دې سره خلک دا خلک مږي په کشتو باندې دا چربیانې روالي او مږي په څه باندې کشتو په دې لرګو باندې چې د لرګي خراب نه شي د اوبو د لاس او دویم په هغې باندې دا چل کوي چې دا سرمنې پې غواړي او دریم بعض خلک یې په ډیوو کې استعمالوي د تیلو په ځای پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا هو حرام نه دغه هم ندی جایز دا حرام دی د دې دپاره هم ته مرداره نشي خرڅولی حرام ده بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وایي چې قاتل الله اليهود الله دې یهود تبه او برباد کړي د الله لعنت دي په هغوی باندې ان الله حرم عليهم الشحوم الله پاکوی بانی چربیانی حرامی کلی وی الله پاکوی بانی امتحانن قرآن که دا خبرشتی دا پاکوی بانی دا غوی دا کرو دلاس عذابو چه الله پاکوی بانی دا غواگانو او دا بیزو دا چربیانی دا گردو بیزو دا چربیانی دا الله پاکوی بانی حرام کلی وی نو چی کلی پی الله دا چربیانی حرام کلی نا غوی سی چلو که دا یهود خودی ره لباس قوم هلی بی جوڑا ولی فا اجملو نو دوی اگه چربیانی ویلی کلی چربی به رواغ استواز به رواغ استواغ به سکله ویلی به کړوی دا چربی نه ده سدی دا تیل ثم باعو بیا به خرڅول فاکلوا ثمن او بیا به هغه چې خرڅ به کو کوم پیسې چې به وګټلې هغه به خوړي دا حدیث امام بخاری امام مسلم راوړي اصل کې امام ابن رجب رحمه الله امام ابن رجب کې امام نووي دا امام ابن رجب راوړي دا غره وړي ځکه امام ابن رجب وي امام ابن رجب دا حدیث راوړی دی دا حدیث بنیادی حدیث ته په دې کې په دې مسله کې چې کچرته ته ډیر هلی جوړ کی د دې د پاره چې حرام حلال کین او حرام ګره نه حلال کی کډیر هلیم جوړ کی او دا خبره توره توک او توره توک لکه د اباجی زمونږ نه ته پوښتنه ډیر کی نو قبل پرز او قبل پرز او اے کسحر اے کما خام او کاغرش او کزو الکا کته اسمان تو خیجی او کته را کوش مسله حرام حرامت اخله کوئی کني ته کده کټ هر طرف تر ازو هو پیسه ودا ته دا وی چې زبر سر ته لاړ شم خبره بدلی شو کو سر ته لاړ شم خبره بدلی خبره نه بدلی حرام حرام دی مؤمن هلی نه جوړی دی حرام او حلال ولود پاره اوس ګوره د سینورم ډیر حدیثونه راغلي دي دې په معنی باندې او دغه شان لکه صحیحینو کې دا حدیث صحیح بخاری سے مسلم کې هغه حدیث عبدالله ابن عباس ته چې عمر ابن خطاب رضی الله عنه چوي وی پلانی چې دې شراب خرڅ کړی دي پلانی شراب خرڅ کړی دي هغه وی قاتل الله فلان الذي هلاك کړه پلانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې و چې قاتل الله اليهود الذي يهود تباكي بغوي لله لعنتي حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها الله په واجب حرام کړې و نه غوي ویل کړو خرشي کړې ايو حديث کې دي چې راځي ان الله تعالى حرم عليهم الشحوم الله په دا واجب حرام کړې و نه غوي خرشي کړې او دغه مال به خورو بیا د حدیث کې مخکې دا دی ګوره د حدیث امام ابو داود راوړی و ان الله اذا حرم على قوم اكل شيء حرم عليهم ثمنه الله چې په یو قوم باندې څه شی خوراک حرام کی نو دغه شی خرڅول په حرام کی د قانون یاد کی چې کوم شی حرام دی نو خرڅول یې څه دی حرام دی د قانون شو نو اوس دا ته پوښ مکوه چې شراب خرڅول او مردار خرڅول او نسوار او سیګریټ خرڅول هیروین خرڅول او داسې پسې بیا ځه قانون دا واله چې هر هغه شی چې الله په موږ باندې حرام کړی دی په موږ باندې خرڅول هم حرام کړی دی یو شی شو ما پکې سوی ما سوی لکه سات مخکې نسوارو کې تنباکو را نه دی نو خلک خلک ډېر څه کوي پرون نه بر یو کس ماته ویډیو راولېږله دیو مفتی صاحب پنجابی دی هغه مفتی صاحب د سوالاتو جوابات ورکوي نو د هغه خو مختصر جوابات نو ته پوښتې دا شوی دی چې دا نسوار او سیګریټ د دې دا خرڅول او دا کوئی حرج نه یو اسمه ہمیں کوئی دلیل نظر نہیں آئی اس کی حرمت پر ہمیں کوئی نظر نہیں نو میں تڑو نہیں تات نہیں راغلے پر نظر منگ تو الحمد للہ ڈیر دلائل پر نظر راغلی جگہ اکثر کی جگہ مولیا اس دے پسی وہ حدیث سر روان دے خونن منگ سر وقت نشتی ان دے پسی را روان دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی ہر نشور کون کے شے حرام دے بس دیکھیں ہر نشور کون کے شے حرام دے شتی دے پسی حدیث کنا کل مسکرین حرام نو چې دا نشه ورکون کې شو نسوار بګرانلو رالو پک کنه نسوار نشه نه ورکه سیګریټ بګرالو ایروین اپیم دا نن چې نن سبا جره کوم راوتی وی آی سو یو شی بل شی نو دا خبره کمزوري لکه نسوار او سیګریټ مکروه دي او ګوره که فقها و ته مکروه ویلی بازو فقها نو پوخا به دا مکروه ټکی فقهاو د حرام د پر استعمال چې دا حرام دی مکروه معنی دا حرام دی او نقصان دی بګی بدن ته نو چې بدن ته بګی نقصان دی نو به خرڅول چې الله به موږ حرام کړی دی نو دا به خرڅول اغسته دا هم موږ باندې الله حرام کړی زموږ ملګری لګوې ما کړي ته لاړم په چټي باندې به مې د مولوی صاحب سره باس کوو چې موږ دا مسله واورید چې دا سوار او دا سیګریټ او دا شینی مینه دا حرام دي دي کې نشه دا کله مشکل حرام وي مولانا صاحب غوسه شو بده سړی غوسه کی چې کله سړی سره دلیل نه و مخامخ سره دلیل به وي ما ته ویجه کدی غوسه کړم نور نو دیسی دتا حلالوم لکه سنگ چی دا پالک حلال دی تا او زد دی زمیت دیسی حلال کم حلال دا حیوشی حلال وی حرامول دا استال از کی ها کسو کی کئی او دیسی اوی چی حرام دی او منگ پی او گناہ کی واقعی و اللہ دی رحم کی دا یو مسئلہ دا خوچی او سڑے کئی او بیخ پلی گناہ تا گنام نوی نو دا بیا دبل گناہ شوا جرات من شو کنه لکه او سړی دروغ وی او دروغ تا گناه وی او وی چه او دا کمی ما کشته او بل طرف تا دروغ وی او دا منیم نه چیز دروغ وی بلکه دا خپل دا دی خپل کردار لسی پتون که چیز دای موضوع دا غیم خبره می دا کولا تارانه خبره کم زیتا بود او انشاءالله دا مسئله روان درس که تفصیلین بیوا وره چه دی نسوارو سگرٹو اپیمو ایروینو چرسو د دې څه حکم دی باز دې چرسو ته پکې وي وي دا ملنګي نشه ده دا ملنګانو نشه ده او ځکه د صوفی حضرت چې کوم دي خصوصا د قبرونو سره چې براتی دا ملنګان من جوړه دوی اکثر د چرس مرس د سکي او اسی نسکي بلکې هم د دقه حضراتو په کتابونو کې دا نشه دې خبرې اورېدلې او ځکه په درګا او دربار کې به ته وینې ما خو لیدلي په تاسو به لیدلي که نه وقف وقف د سری د بنګو وقف د بنګو لګېدلی دی بنګ هغه وقف کې ملاوي او دا خلک را ځي لوټې دې ډکې وسکي لوټې دې ډکې بیا څوک هلته پروت ته څوک دلته وقف لکه دا تا ولې وقف کړي دا وي د قبر والا راځي کولو دپاره موږ بنګ وقف کړي الله نه یره پکار ده ملنګۍ نشه پکې جایز شي دا ما یو پیر په یو کس باندې رد وکړو یو بیان کې یو ملا باندې نو بیا ما سره یو کس رابطه وکړه په پاکستان نه ما ته وایي چې مولوي صاحب دغه سړي باندې موږ ډېر مین یو او تاسو په هغه باندې رد کړی دی ما یو ما بي کړی دا خبره غلطه نه دس وی غلطه ده دا موږ هم منو چې خبره غلطه ده خو هغه سړی صوفیانه غونته کېدی او دا خبرې هغه ارادتن نه کوي نو ما دا خو لوی مجرم دی چې دی د ګډوډو سره دومره عادت دی چې ارادتن یې نه کوي غیر ارادي له خولې نه وځي صوفی حضرت چی صوفیانه غونده کی دره بغلی چی گو ده ملنگ ده وی ده مچیڑا ملنگ مچیڑا ولی ملنگ نیسی جن لولی بین چیڑا غلط غلط ده که ملنگ کی که صوفی کی که مولای کی و که عمی کی خو غلط ده هر چا سده آقا غلط ده باز منگ تا داوی چی کل منگ چی تیو شیر نوم بانی شیر نیم بانی ردو کو چی بای ده شیر دیسی ده وی تاسو پا دی نفوی تاسو په دې نه پوهېږي ځکه چې تاسو د تصوف هغه ذوق نه دی سکلی دا ظاهر کې یو څه دي مراد بل څه دي ښه خبره او دا خو بیا موږ د سره په دنیا کې په چا رد نشو کولی ځکه چې مخامخ به راته خلک څه وایي چې د هغه مطلب دا نه و د هغه مطلب هغه دا نه و د هغه مطلب وي بل څه خو ته پې نه پوه شې او حقیقت د دین دی مراد او ځکه دا ما ته یو کس کیسه کوله وي ملک کې دو علما مناظره وه نو دې یو به ورته د قرآن آیت پیش کوو حدیثونه به ورته پیش کول ده به کله وي دا ظاهر دي سي نه دی او دلته مجاز دی او دلته مجاز دی او دا مجاز دا کیسه شروع کړې یعنی حقیقت نه دی مراد او دا نه دی مراد نو بیا دې مولوي صاحب ورته کنځلې وکړې او ډېر ورانې کنځلې ورته وکړې نو هغه سړی ګرم شو ورته مناظره کې هغه ګوره حقیقت د دې کنځلو نه دی مراد دا ظاهره کې تاسو ته کنځلې ښکاري زما اراده خو بله ده نو بیا دا غریب سویلم نه شو ځکه چې دا موضوع هغه شکاټه کړې وه که نه نو زه تا ته زر خبرې کړم ته ما ته وایې چې دا حقیقت نه دی او دا مجاز دی او دا دی او دا دی زه تا ته وایم چې ستاسو پلاني مشر کفري خبره کړې ده ته ما ته وایې دا حق دې کې نه دی مراد ته بل شی ده او بل شی دا کمی کنزلی دا تا تا کنزلی اختیاری حقیقت کی دا کنزلی خود دی نا اللہ رضا پا حال باندی رحمو کی دا حیلی نی دی حیلی دا یهودو کار دی او پا دی امت کی چی سوکم حیلی جوڑی نو دی دا چا پا نقش قدم روان دی دا یهودو پا نقش قدم روان دی لکه اس مثال بتالا دی سی درکم سود حرام دی که حلال دی حرام دی او سپا نمونو حرام دی نن سبر دا دوم دا افسوس خبره چی نن سبا گوره سود خوراک دا مسلمانانو کم عام شوه دی او خدیر عام شوه دی زکر او دا زبون دی دا زلطون دی او دا قیسی روانی دی نو سبا او دی هلی تا گوره خوا تر حالی دی او کس دوکان تا او خبا قیده دی دا پار دوکانون جور شوی دی تب دکان ته ورشي دا کس په دکان کې ناسته د سره پالماری کې او پینځه ډبی پراته دي صرف نور څه نشته او هغه پینځه ډبی چې کوم پراته دي پاګه باندې دي سي دي ګوتې امرا دوړه پراته ده مطلب دا چې ډیر وخت جو چاول لالاس نه دی ورولې کته ورنه نه وتی ها چې چلې یاره زما بل څه ریاله پکار دي ستا پکار دي کوم چیراګې دې سو پکار دي لزر یاله نو دوی سواله کنه هسې دی یعنی زه انسان ما پېنشي دوکه کولی الحمدلله نو عرش والا به ته دوکه کي هغه چې راغلی دی لس زریل غواړي تو ته سامان والا نو هغه وایي زه دغه منځنۍ ډبې زما شو دا په څو دی هغوی دا په دوله زریل منځنۍ ډبې په څو دی پدول زریال علی او یا والا وګره دا ډبه اتلس کله کی چا ولله سم دې وروړې ځکه به دوړم پرته ده په بې کې خداري چې ته وشه والی خپل ملکیت ته رواړې ځان سره ویسی به کې خرڅه کار سو سره دلته چا دا ډبه خو زول هم نه دی ها ډبه واغستو موږ دې سو وایو چې دا دکاندار چې دې د دنو منصور دی دا بل چې کم دی د دنو مستعد دی سعد د به واغستو پسو په 2000 روپۍ د سعد په کار سودی د اوس خندانه کې په موږ پوری په کار پیسې نه چای دي د سعد کې د منصور سعد الټه په منصور د به خرڅ کو پسو 2000 قلوبې ته ګوره مخکې په 2000 د واغست او جی زما شو په مې نه راخرسي منصور وایي وس منصور وی په ماینه راخرسه ډبه په زی پروت دی سعد واغستو منصور وی په ماینه راخرسه هغه او په سوی یلی وی په لزره په لزره بیرانه کی ها الته چې کړه دې ډبه خرڅ کو په دغه باندې دا خبره نه یره شو دې چې ډبه خرڅ کو په سعد باندې نو سعد وته دوی چې پیسې ګوره ما سره وس نشتی په 2000 په قرض مال د ډبه راک بیا ته هغه ویل کتا سره سیم پی سی نشي په مایدرا کرشي وي ته وا په سوی یې په لزر وګوره په نغدو هغه په نغدو نو منصور راولګي دو سعد له سو زره لور کړو لزر واپس واغ سو ورکي دو لزر لك سبحان الله تبه چې دی الله دوکه او ولیاذ بالله د دوی به دا مطلب یې نو چې الله په دې نه پوه شوی چې په زړونو کې څه دی لکه د ځمکې او د اسمان د پیدایش نه 50,000 کاله مخکې د عرش لیکلې شوی دی الله ته پته و او دا چې دا سعد به یو وخت دکان ته ځي او د شي دوکه به کوي په دین کې ته دا وخت خبر غلا پرې د الله سره بوخانه پته ده چې دې سی وکی دا دوکې د لکین سبا شټ شي نه نه نه جی وې زه غلا وغه مال وغه بیا تل لړ بیا دې خورا غو بیا دل تر غو بیا دل تر او یو ورځ ما خپل وکس راغې ما ذکر منځنه بعد ما سره ملاو شو ما ته مې څه مسله دی مسله وړه مسله ده وړي نه هغه کیسه شروع کړو هغه سم وګدې شو لګیا دې و چې دا د کار زو کوم د څنګه دې مې د شوت او کدی شو کوم او کدی شو کوم او کدی شو کدی شي کې خبر د سلوي تمن ټول مو وړي دا ما غو ولاړ بولاړ دا خبر اخر کې ته ما رورا لند دا که مشرق تزی که مغرب تزی که شمال تزی که جنوب تزی کار دی سود دی پوشو میں بجی بانی دا اللہ سر مقابلہ کی زا تا تاورا تاو کرو تاورا تاو دیکرو تاورا تاو دیکرو زیدی بگی گڑ وڈ کرم او ما تا تاوی دیر گڑ وڈ شو ما تا تاوی چی او او سیدہ سیدہ ما عرش والا بگی گڑ وڈ کی اللہ بگی تا گڑ وڈ کیس تا دینی سی مثالی لکی او سڑے کور تران نوزی پا کڑکی بندی ویزی پا دروازی نیم را گلے زخو جیو پا کڑکی را گلے تک پا کڑکی را گلے او پا حرزی را گلے کور تا خودن را گلے کن دا ہیلی پری دے خوا دلتا باز ملگری منتی خبر شیو باز دا پختانا تجارتو نکی پایی کم دا حرام طریقی کئی او خپی ولو بوتا کئی او دا دیسی او دا دیسی او دا دغا او دا دا دا دا یهود دا صفت دا زن لری کئی حرام حرام دی حلال حلال دی پا حیلو بندی چی حرام حلال دی یو بے خواه سانه دار سڑی بس حیلو جوڑا ولو حرام بیسی جلکو حلالو بے خود دینداری پتو خو علا لگی چی کل اللہ تا تدوی چی دا حرام دی دا اللہ پیغمبر وی حرام دی تو راکی سر ود ریگی چی بس دا حرام دی کسوک می مڑکی او کسوک می ٹکڑی ٹکڑی کئی خود دا حرام دا زنکوما او الحمدللہ دا سی مؤمنان مسلمانان بندگان زد اللہ پی جنم کنے و رب الكعبہ ما سره بازو کسان را بیته کړی و او دا غوی د اربونو کاروبار مسلې ته پوسی کړی دا مسله څنګه دا مسله استاسو غلطه دلیل به ورته پوښولی هغه کار یې په هغه ځي پرېښودی دغه مسلې ته ختمه کیا چې وباسي دا د مؤمن شان دی او الله د هغې په ځای ګورې څوک خرابوي نه من ترک شیئا لله عوضه الله خیرا من څوک چې د الله دپاره څه شی پرېږدي الله ولدا غیره خور کوي کستا په کاروبار کې یو حرام صحیح کنه یو طریقه دی ناروای او دا طریقه ته بند کړه دا رزق کمیږي نه دا بدل الله خډیر کی او په دې کې به الله برکت واچي نو دا حدیث کې مقصدی مسله هغه دا ده چې د یهودو په شان هیله و نه جوړې بل دا بنیادی مسله دې دام راوته چې کوم شی الله حرام کړی نو دا غي خرڅ دی داغی خرسوم حرام دی ہر شے چی حرام دی داغی خرسوم حرام دی پدی مانے با اکتفاو کو انشاءاللہ روان درس کے با دشپک سلو اختم حدیث نے شروع کو اللہ دی منگا پا دین باندی مضبوط ساتی دا مرگ پوری هذا واللہ اعلم وصل اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین